أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. د دې آیاتنا اخر د سورته پورې معنا دې اخیری رکو کې د سورت د سلورمې حصې سلورم باب دې اخیری په دې کې د توحید د مسلې ذکر دې او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دې او تاکید د مضمون د سورت دې په تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو 285 نمبر آیت کې او بیا ترغیب دے په خپل طاقت صرف کولو سره. وسع نفسی چې جهاد دے او وسع مالی معنی طاقت د مال خرج کول چې غی انفاق فی سبیل الله دی او مقصد بدای چې نشر وشي او اشاعت وشي د مضمون د دې صورت او اختتام دی بیا په دعا سره چې هغه متعلق د عمل کولو سره په دې صورت باندې دا سی وایا چې سلور واړه مقاصد دی معاد پل پدی کے توحید دو سوا سلورتیا کے رسالت دو سوا پنزاتیا کے جہاد و انفاق دو سوا شپگتیا کے او تعلیم دو دعام دیکھنا اختتام کے چه ربنا لا تواخذنا ان نسینا خیر پوری. بیا ہر کل چه مخ کی دا ذکر کرو چه دا شہادت پٹول گناہ دے گرے او من یکتمها فإنہو آسم انقلبو او څوک چې پټې نوړې ګناهګار دي نو اوس داغه وعید ذکر کوي او د زړه نه بیا تعبیر دلته په انفس سره کړل دي معافي انفسکم او د شعبی رحمه الله او عکرمه نقلو چې دا آیت د شهادت د کتمان په باره کې نازل شوه دي. دارنګ مخکې آیات ذکر کوم نو پای کې داو فرمایل چې والله بما تعملون علیم الله ګوره عالم دی. نو دې کې اوس داغه علت ذکر کوي چې دا ځکه چې متصرف هم دی که نه نو تصرف کلي د الله ذکر کوي نو دا معلومه شو چې عالم دی په ټولو سیزونو باندې که نه. دا قول ابو مسلم ذکر کړ ابو حیان وی ردې آیات مناسبت د ټول صورت سره دی مخکې ځکه چې په صورت کې دلایل د توحید او د نبوت او د معاد ذکر کړ مون زکات روجا حج جهاد قصاص د حیض مسلې طلاق او عدت او ایلا د خلع مسلې دارنګ رضاعت ربا او د سود مسله او بیا او طریقې د مداینه ذکر کړي نو اولن د دې علت ذکر کړي چې ګوره دا احکام چې دي دا الله را طرف نه دي او الله مالک او متصرف دار صد لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو دا خو خدنو چې په سرنګ احکام سره خپل بندگان مکلف کړي ناغه مکلف کولی شي په غو اعتراض نشته. دارنګ مقصد په دې کې تخفیف همي چې ردې تکالیفو دې احکام و محل د اعتقاد ګورې زړونه دي نو په آخرت کې دارومدار د ثواب او عذاب دا پنیت باندې لري چې هغه عمل د زړه دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي. ور په سلورم د داور توحید را وکنه مخکې ما ویلو بار بار ذکر شوی دي چې صورت کې سلور داوی او هر داوه سلور ځله ذکر ده. د دې آیت کې مسله د توحید ده او مقصد پکې رد د شرک په تصرف او رد د شرک په علم ده او دا په دې کې سلورم ځله ذکر کړو او بیا تفصیل د رد د شرک په تصرف او تعبیرات داغه د تفسیر هغه مخکې تیر شو. نل لله کې دا لام دلالت کوي په ملک او په ملک دواړو باندې معنا دا ټول سيزونه د الله په ملک کې دي او بادشاہي هم داغه ده او دا ټول داغه عبد دي کنه ما فی السماوات و ما فی الارض کې ټول موجودات اعیان او کاراضی جواهر او کاراضی ټول پکې داخل شو او سماوات داغه د عظمت شان د وجه نمخ کې ذکر کړو او د دینه کله تعبیر داسې کیږي چې دا الله په اختیار کې دی هغه چې بر دی او هغه چې سکت دی که بر دی او که کت دی ټول دا غي اختیار کې دی او د عالم کې خویا سيزونه بر دی یا کت دی کنه نو معنا څه څومره سيزونه جوړي نو ټول دا غت تصرف کې دی بره او ان تبدو ما فی انفسکم او ک تاسو کار کوي هغه سوچ تاسو بزړونو کې دی او تو فوه یا پټ ساته یو حاسبکم به الله نو حساب کوي تاسو سره پاګې باندې الله تاسو په لکه سپټ ساته ساقیدی دی او کنه کار کوي داګه ټول حساب به تاسو سره کوي یو حاسبکم به الله ما فی انفسکم لفظ ما عام دی کنه نو دا ټول افعال د زړونو ته د نفسونو ته اختیاری دی او که غیر اختیاری لکه محبت دی اراده دا علم دی جهل دی د شهادت پټول دی شک او یقین دی وسوسه دی و غیره دی ټول ته شامل دی او مقصد دا دی چې حالت د پټوالی دی او کده ښکاروالی دی چې په نسبت د مخلوق سره یې دا په نسبت د الله برابر دی تاسو نه بس شی پټی یا تاسو تخکاری الله ته ټول ښکار دی او ابدا د معفی انفسکم اصل کې پجب کیږي کنه چې د قبلی د اقوال نه چې کله وینا ده او کله کله دا چې هغه پاندامونو کېږي چې اعمالی د دې وجنه ټولو ته شامل شو او حساب بیا عام دی کله په طریقه د پیشکولو سری د صالحینو د پاره چې ورته یو ګور دا اعمال لیکړو دې کې دا بدوی خدا مې ته معاف کړو اکل په تور د مناقشه سری معنا عذاب ولا ور کوي پاګې باندې نو هر حساب مستلزم عذاب نه دی دا مطلب نه دی چې الله حساب کوي نو ټول به عذاب ور کوي نه ایمان والا به معاف کوي د دې وجه نه مغفرت او عذاب دواړه په مرتب کړو ستو چې پیغفر لمن یشا او يعذب من یشا اوس دا خوخه ده چې چاته بخنه کوي بخنه کوي چاته چې وغاړي او عذاب ور کوي چاته چې وغاړي چاله به عذاب ور کوي او چاته به وبخي کنه د دې آیات بارکه د مفسرینو دعا قوال مشهور دي رومبه قول خدا دی د دې بارکه چې د اکثر مفسرینو په نس دا منسوخ دي ولی اغي وی لفظ زما عام دي غیر اختیاری وسوسه هم شامل شو کنه نو کله کله پړه کې به اختیار غلطي وسوسه راشي نو چې راشي او پاغه باندې الله محاسبه کوي خدا غیر اگر نه شو بیا او تفصیل په حدیث د مسند احمد کې بیا راځي کنه ابن کثیر دلته خپل تفسیر کې ذکر کړی دی چې کله دا آیات نازل شو صحابه باندې را سخت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم درالو او هغه ته وی دا الله رسولا مونږ خو مکلف یو په داسې اعمالو چې هغه زمونږ د طاقت دلان دي لیکن د دې آیات کریمه خو طاقت نه لرو کنه ځکه پړه کې کله به اختیار او وسوسه راشي غلطي او مونږ سره به الله حساب کوي ځکه ما فی انفسکم عام دي کنه اختیاری خبره ده او که غیر اختیاری د دواړو ته شامل و نو رسول الله فرمایل اغه دې لګ حضور ورکو ریا تاسو د مخکنو کتابیانو په شان وای چې سمعنا او اسوینا نه بلکې وای چې سمعنا او اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر نو صحابو هم دغه سی وې نو ورپسې د آیاتونو نازل شو دا غیر انتصال معنی د عمل کولو په بارکی هر کله چې د آیات کې د صحابه کرامو د اطاعت انتصال ذکر شونه منسوخ کو الله مخکنی حکم ځکه آخري آیت نازل کو او پای کې داو فرمایل چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله مکلف نه ګرځي او تن مگر دا غسیش چې رده په طاقت کې او غیر اختیاری او وسوسه خو رده په طاقت کې نه دی کنه نو الله یې پاګې نه راګیری بار صورت دا خوشی چاوي چې دا آیت منسوخ دی او دا روایت مسلم کې راغله او صحیح مسلم کې ذم قول ابن جرير قرطبي ابن عطيه ابن كثير وغيرها ذکر کړو چې نه آیات کې نسخ مسخ نشتا آیات محکم دي او داغي دري وجي دي یو دا چې محاسبه د ګناه او د معاقبي او د عذاب د پاره مستلزم نه وي بلکې حساب کله صرف پارس کوي معنی صرف پیش کی وته چې دا ګناهونه دي ګوره لګره دا وسو سره راغلی و ګوره دا خطر پکې راغلی و ګوره دا غلط خیال پکې تیر شو و دانه چی کنی پاگی ولی سزا ورکی نو نسخت حاجت نشت بیا اده موجد آدا چی دا ما فی انفسکم نمراد حق عقیدی دی و حق امور دی چی پڑکی مقرر شوی او مضبوط شوی لفظ دا فی پا دی بانی دلالت کئی چی فی انفسکم او دارنگی نسبت دا ابدا و اخفا بندگانو تا دلالت کئی پا اختیار دا دی باندی نو وسوسه پا که داخل ندی بلکی امور اختیاریه هغه سیس چې رده په اختیار کی او چې کم به اختیار او وسوسې دي نه غل الله معاف کوي. نبی له سلام هم فرمایلیو صحابه کرامو ته دعا کولا وین تغفر اللهم تغفر جما واي عبد لك لا الم يا الله کته معاف کول کې نو مونږ ته ټول ګناه معاف کې صاحب کم بند داسي چې داغه پړه کې به اختیار وسوسې نه راغلي دا به اختیار وسوسې خدای چاړه کې راضي کړه د دې وجنه د دې کې د معافي انفسکم نه مراد عقاید اختیاریه دي مان تاسو پړونو کې چې کوم خبره تاسو کله کړی او غوټه کړی ومي لکه د مشرک پړه کې د شرک عقیده پراته ده د بدعتي پړه کې د بدعت عقیده پراته ده د ګناهنګار او فاسق او فاجر پړه کې د ګناه د خوند او د لذت هغه خبره پراته ده دغه یادې معافي انفسکم نو اس کا تاسو ښکارا کوي او کنه پټه ساته پزړو کې یو حاسبکم به الله الله بګوره تاسو سره دغه حساب کوي نو فیاغفر لمن یشاء دې کې بیا محاکمه دای چې لفظ د معافی انفسکم د بعض صحابه کرامو په فهم کې عامو غیر اختیاری وسوسو ته هم شاملو ناغي باندې ځکه اشکال راغې نو لا یکلف الله نفسها سره الله دغه تشریح کړی دا نه سخن دی چې څنګه د جاله ته دار راشي چې کنه غیر اختیاری وسوسی کله کله راځي نو دې باندې هم الله مارانی سي نه الله نه نه دا خو ستا اختیار کې نه وي چې ستا اختیار کې نه پاغې دینې سم نورستو تشریح شو لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو لفظ زما غیر اختیاری امور ته شامل نشکره دا خاص شو ځکه هغه د انسان د طاقت او د اوس نه بار دی نو دې ته تشریع او تقید وای او دا بیل خبره ده چې د متقدمینو اصطلاح چې کتلی ناغي ډیر عام کوي هغه وی د مطلق تقید چراغ او د عام تخصیص چراغ نه دام په نسخ کې راځي نو په دې بنیاد باندې ری ویلو چې دا منسوخ دی او به تر خبرم دغه وا نو فیغفر لمن یشاء مانا هو یغفر لمن یشاء مبتدا پټی کنه ادا تفرید مخی او حاسب وبنه چې الله به یحاسبکم به الله بتاو سره حساب کوي راغه نو مطلب دار دی چې دلیل چې هر حساب د عذاب د پاره مستلزم نه دی حساب و سره کوو بخو او دا دلیل دی چې نیکانو خلقو ته ثواب ورکول او ناکار خلقو ته عذاب ورکول دا په الله لازم نه دی دا خپل خو خلا چې څنګه غواړي نو ورکول شي فیاغفر لمن یشاء نو بخنه به وکړي چاته چې وغواړي او یعذب من یشاء عذاب به ورکړي چاته چې وغواړي والله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر څه باندې قدرت والره مغفرت او عذاب دا وګوره الله کول شي دا دغه د قدرت دلان دی ځکه دا الله قدرت عام دی شامل دی دواړو ته عذاب هم ورکول شي چاله چې ورکړي او بخنه وتم کول شي نو دې کې اشاره وا چې هغه متصرف دی کنه لله دا غی اختیار کې دی رسو او اخر هم پدې ختم کو چې ګوره والله علی کل شیء قدیر الله په هر څه وسمن دی قدرت والا دی آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون مخکې آیات کریمه کې رومبی قول په بنیاد دا خبره ذکر شوه چې صحابه کرامو دی یحاسبکم په بارکه څه شکایت کو نبی علیہ السلام ته چې دا ډیره ګرانه شوه ثقیل شو مونږ باندې دا حکم نبی علیہ السلام دې ته د ادب تعلیم ورکو نو صحابه کرامو هغه ادب ادا کو نو دی آیات کې اوس داغي د مدح او د تعریف ذکر دی چې دا نیکان خلق دی وګوره کلک ایمان والے دی کنه او دیمه خبره ده چې قرطبی د زجاج نه نقل کړی دی چې دې صورت کې عقیده او ډیر احکام الهیه ذکر شو نو اس پاخر کې تصدیق د نبی له سلام او د صحابه کرامو پاغه ټول کارونو امور دي چې په دې صورت کې کم ذکر دي د پاره د تاکید لکه یو قاضي یو بادشاہ ولګي او هغه یو حکمنامه او فیصله جاری کی نو دا هغه د پوخوالي د پاره هغه په دستخطو کې نائب په دستخطو کې نول برګری په دستخطو کې کنه نو گویا کې په دې باندې اوس دستخط کړي نبی صلی الله علیه وسلم په دستخط کړي ملائکه په هم کړي الله تعالی طرف نه خود دي او دارنګ ایمان والوم کړه دیغه آمن الرسول کلن آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله آمن الرسول ایمان راوړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه من ربه پاک سوچ نازل کړي شوی دی هغه ته د طرفه در خپلنا والمؤمنون ایمان والو مؤمنانو دینه دا پته لګی چ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم مکلف ده په دې باندې ناغم ایمان راولې ابو حیان یو خبره کړې و د آیت د رب سره متعلق چې د قران کریم په لوږو سوراتونو کې د الله جل شانه یو عادت دی طریقه ده چې دا غي اخر داول سره موافقه دي نو دا چې ردی صورت پاول کې هم د مؤمنانو د ایمانیاتو ذکر شو کنه چلته ویلو چې ودل للمتقین الذين اخصفتون ذکر کړل دا غي کنه د ایمانیاتو ذکر پاول کې شو د مؤمنانو نو سخر کې هم دا غي بعضی تفصیل ذکر کړي او دا سی وایا چې د لفظ د یؤمنون بالغیب دلته تشریح وکړه په دې آیات کې چې بعض یزونه ذکر کړل کنه چې باغی ایمان وروړي مؤمن به یې ذکر کړو او دا داسی لکه اوسړي چې وګت تقریر کوي کنه چې کله تقریر باندې پوره تفصیل شي نو په اخر کې وایي تاسو ته بڑو معلوم به خبره یادې کنه خبره ما په دې شروع کړې و هغه خبره بیا راوخلي خلاصې بیا راوالي نو دا شانته دلته مخیر کې هغه خبره فرمایي آمن الرسول ایمان راوړ دے رسول الله صلی الله علیه وسلم بما انزل الیه پاغه چې نازل شوی دی د طرف ته من رب دی د طرف ته رب خپلنا والمؤمنون طول ایمان والو صحابه کرامو څنګه ایمان راوړ دے تفسیر یو ګور راشه کل امن بالله دا تفسیر دی د ایمان کل امن بالله هر یو د دین ایمان راوړ دے په الله و ملائکته او په ملائکو داغه او کتبه او په کتابونو داغه او رسولی او پر رسولانو داغه د ټولو ایمان نه ولر او دا د ایمانیاتو کې اهم سيزونه وکړه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او عام ایمان وال ټول اغي په قران او سنت باندې ایمان دي خدا دلیل دي چې رسول الله مکلف دي په ایمان باندې اور دې بعد تفصیل سورہ اعراف کې براشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یقین کوونکې او چې دا کوم کلام ماتا راضی دا د الله کلام دی دا سحر نه دی دا کہانت نه دی دا د شیاطینو خبرې نه دی دا غد طرف نه دی دا یقین او دا شان دی مؤمنون ایمان والا اغین داسې وکنه په رسول باندې عطف وکنه او مقصد دا چرستو تفصیل کوي د اجمال د امانه د پاره چې څنګه ایمان دې داسې ایمان دې نو موږ په خلو ایمان مفصل و تدین دی وایو کنه چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت داغه ایمانیات الا نفرق بین احد من الرسل دی داوی چې فرق نکو مونږه پمیان د یو تن کې د رسولانو داغنه معنا چې په چا ایمان وروړو په چا نه وروړو معنا فرق نکو په ایمان وروړلو کې لا نو فرقو معنا یقولون دا رست جمله د ایمان والا دا قول لیکنه دا دغه وینا ده کنه د دې وجنه مظهری وی یا قالو دلته مقدر دی یا قائلین لا نو فرقو بینه یا یقولون دی وی چې لا نو فرقو په دې د هغه مقوله نقل کړه چې دی وی لا نفرقو مونږه جداواله نه راولو جدای نه کوو بین احد من رسله په ایمان وروړو کې په من د یو تن کې د رسولانو داغنه چې په چا وروړو په چا نه وروړو بلکې مونږ په ټولو یو شان ایمان راولې ده او بیا دې کې دا خبره وا چې رسولان د الله خو ډیر دي کنه ٹھیک ده چې بعضی احادیثو کې دا راغلیو بعضی روایتو کې چې یو لاک سلی ریش دره بعضو کې راغلیو دو لاک او سلی ریش دره بعضو کې داغینم سیوا راغلیو سخو اگر روایت کمزور هم دی انشاءاللہ رستو براشی ہو زی خبرہ چې من هم من قصصنا علیک و من هم من لم نقصص علیک التا بخبر راشی چې الله جل شانو خپلا نبی علیہ السلام ته چې د بعضو بیان میں پتا کلے د بعضو میں دیکھلے نوالتا کی پورا پتہ نه لګی چې څومره دي نو کې دي چې تا عدد ذکر کړي چې یو لاک تلری زره او غدا غینه سیوای نو په غی ایمان نشته ادم کې دي شي چې د دینه کمی نه چې کم پکې انبیانه دی غپکې داخله شرکایت کې هم دا خبره کړې وکنه د دې وجنه به تر خبردار جدا سی وې چې څومره انبیا چې الله را لګل دي وخت په وخت د قومونو د امتونو د اصلاح لپاره اگر ټول منم پټول ایمان دې د دې اجمالی ایمان وي نزکه مونږ پای کې وایو آمنت بالله و ملائکتی و کتبه و رسله تعداد مادات نه ذکر کو پر رسولانو دا و او دلته هم دا وایي چې و رسله تعداد نه ذکر او بیا دا وایي چې مونږ ورې پټولو یو شان ایمان ورو دانه چې په یوم ایمان دی او په بل نه لا نفرقو بین احد من رسل جداوالن رولو مونږه جدای نه کو مونږه په ایمان رولو کې بین احد من رسل پمن د هیچا کې د رسولانو داغنه او قالو دیدام وی سمعنا واطعنا اوریدل مونږه او تابعداري کو مونږه دام وی معنا الله جل شانه داغنه داس خپل اقرار غته مخې ته کوي چې سمعنا الله مونږ ته احکام اوریدو سورت کې ګڼ احکام نازل دي الله دا ټول اوریدل تا باورې کنه ځنه چې ټول زندگی دې تیر شو او تا احکام د الله اوریدل د قران احکام دی اوریدل د سنت احکام دی اوریدل هغه وی الله مونږ اوریدل او اطعنا منو یې تابعداري هم کو منو یې او غفرانک ربنا او انسان دې کمزوری براغلی الله کله کله زمون زهول راغلی کله غفلت راغلی کله خطا راغلی کله نسیان او ير راغلی ته تیرا توبه خی الله نو غفرانک ربنا مونږ غواړو بخنستا اے رب زمونږه غفرانک مطلب سی نطلب غفرانک او ربنا من یا ربنا ایتوی منادا محذوف حرف الندا بخنه طلب کوستانا اے رب زمونږه نو دا غفرانک مفعول به دا نطلب غفرانک یا دا مفعول مطلق دی نو معنا اغفر غفرانک بخنه او ک الله بخنه اے رب زمونږه حدیث کی راضی کنا چې ټټه ته دې خو تاسو دعا معلومه ده چې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث و چې کله تا ته فراغت حاصل شي کنه او برابر شوه بار روته کنه ته د ټک ټایم کې وسوې غفرانک دا مختصره کلمه ده ټیک ده چې بعض روایتو کې راضي الحمدلله الذي اذهب عن الاذى وعافاني په روایت کمزورې ده سند په لحاظ کمزورې ده صحیح روایت ده چې غفرانک الته علما وي دا غفرانک ترکیبی لحاظ سره ده سو نو سو کوئی مفعول به ده او سو کوئی مفعول مطلق ده سو چې وي چې مفعول به ده نو مطلب یې صحیح نطلب غفرانک الله مستعف بخنه طلب کو او څوک چې مفعول مطلق دی هغه یې غفر اللهم غفرانک یا الله بخنه او کې بخنه نو دواړه معنی دلته کولې شي هغه شانته کې ده غفرانک غفرانک غواړو مون بخنه ستا ربنا اے رب زمونږه و الیک المصیر او خاصتا طرف ته دی درګرځیدل الله ټیم دا تر روان دي چې تاسو به درګرځو او ته به مونږ سره محاسبه کې نو دا اقرار به پکاري که یو سړی دا اقرار نه کوي په خپل باندې چې سمع نه واتو انا ایا د دې خلاف لګیا دی لکه د يهودو غونته چې سمع نه واسه نه عمره ده خو نه منو د کشته بد وخت دنیا کې ناغه د مسلمانانو فرس کې بیان دی ها د ایمان والا فرس کې نه دی ها چوکا پوکا خدای غلطی که زمونږ نه راغلی احکامو کې الله اخوا دی خوشوی و نتر آتا بخنه و که غفرانه که رب برا اوستا طرف تا درگردی دل دی زمونگ دا ایمان دی چرا دنیا دا جون دیر لگ دی الگ وقت پس با موستا دربار که اللہ تا تا اولاریو ویلیک المصیر تا طرف تا درگردی دل دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها اخوا تفصیل بیا شوروش و تشرید آغی چلی که مخی نرسته ہوئی بیاو تا گوره للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی هغه چې په ځمکه کې دی و ان تبدو او کتا سو ښکارا کوي ما فی انفسکم هغه عقیده چې تاسو په زړونو کې دی هغه خبرې چې تاسو په زړونو کې دی او توفوه یې پټ ساته یو حاسبکم به الله حساب کوي تاسو سره پاغه باندې الله تعالی ويغفر لمن یشا نو بخنه وکي چاته چې وغالي او يعذب من یشا او عذاب باور کی چاته چې وغاړي والله على كل شيء قدير او الله تعالی په هر چیز باندې قدرت والو قدرت لرونکي دي امن الرسول ایمان راول دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام يا دي رسول کي اسلام احدي دي محمد صلى الله عليه وسلم بما انزل اليه پاک سوچ را لګلی شوي دي دتا من ربه دي طرفه طرف خپلنا والمؤمنون او ایمان والا صحابه مؤمنانو کل آمن بالله طول ایمان راول دے پا اللہ و ملائکتی و پا ملائکو داغو و کتبی و پا کتابونو داغو و رسولی و پا رسولانو داغو او وی لا نفرقو جدائی نکو منگا پا ایمان راول لکے بین احد من رسولے پمین زهید چا کې در رسولانو داغنا وقالو دی وی سمعنا اوریدل مونږه واطعنا ومنو مونږه تابعداری کو مونږه غفرانک بخوالو سانا بخنستا ربنا ای رب زمونږه یا غفرانک بخنو کې مونږه بخنا ربنا ای رب زمون ویلیک المصیر او ستا طرف ته دی درګرځیدل